version för att få ihop. Man finansierar det ju själv, va? Ja, jag förstår det. Nu är vi igång igen. Ja. Då får ni säga till. Har du lust att vara med på det? Vi kanske kan prata med er båda två. Ni representerar ju samma avdelning så att säga. Ja, en kortare tid. Ja. Mycket kort. Anders Jack gjorde sig av med de här två. Och CV här också. CV. Ja. Vi tar CV på en gång då. Ja, det blir kanske lite trångt där. Räcker med två. Ja, okej. Okay. Jag tänker på att... Ja, räcker med två, säger stationschefen här. Hallå, Radio Nordrevival som ni lyssnar på. Och vi använder alltså en av de gamla studiolokalerna på Kammakargatan 46. Och den är inte speciellt stor kan jag säga. Och med tanke på att vi är ganska många här idag så är det lite dålig luft. Men jag hoppas att ni klarar er ett par minuter till i alla fall så vi får prata lite med er. Det är alltså två... medlemmar av nyhetsredaktionen som jag har med mig nu. Hej, vad heter ni? Jag heter Kjell Bergström. Jag heter Björn Fredrik Höjer. Kan du berätta lite grann om vad ni gjorde i organisationen? Du, Björn Fredrik, var väl först vad jag förstod? Ja, jag var först och jag var en av de första på båten också då vi började nyhetssändningarna. Ja, vi har ju pratat tidigare om den här äventyrsfyllda resan uppifrån Köpenhamn och vi kanske inte behöver dra hela redovisa alltihopa hur det gick till, men vad jag förstår så gungar det rätt kraftigt då. Ja, det var en mycket äventyrlig resa. Och de tyckte det. Ja. Ja, vi åkte rakt in i en storm och närmast en orkan på Östersjön just då på vid juletid. Nu ska vi se, var det 1960? 60, ja. Ja, precis. Okej, du Kjell, du hade inte börjat än vid den här tiden. Jag slapp ju det där eländet. Ja. Du kom till dukat bordet så att säga. Ja, ja visst. Det var, bortsett från att studion inte var mycket att ha, men visst. Vi snodde ju det vi behövde in i stan sen. Mm. Men blir inte du sjösjuk då? Jag blir aldrig sjösjuk. Du klarade det. Jag sa just i CV när vi stod och pratade att man var glad när man fick gå i land efter någon eller några veckor ombord. Och känna fast mark under fötterna. Mm. Han trivdes utmärkt. Jag gick till sjöss när jag var 16 så jag var van vid sjögång. Vad gjorde du till sjöss då? Jag gick på en lastbåt som heter Matilda Thordén. Ja, som Ljungman eller någonting? Eller? Nej, jag gick som vad ska vi kalla det för? Sorts upppassare. Ja, ekonomibiträde eller något sånt. Ja, just det. Ja, okay. Vi hade passagerare ombord. Jag förstår. Om vi återvänder till 1960 och början 61, det bedrevs en hel del nyhetsverksamhet även här på Kammakargatan då, jag förstår. Ja, då ja. Ja, här producerades ju både program och inte nyheterna för de sände vi ju direkt, men framförallt program och reklamen gjordes ju här. Mm. Vad var det som gjordes nyhetsmässigt här? Ja, de grabbarna här, Björn och CV, de hade ju en redaktion tvärs över gatan. Särskild lokal för detta, där de samlade ihop nyheter och gjorde klippte tidningar och ringde till båten. Och, ja, vi gjorde ju faktiskt en del arbeten för nyhetssändningarna. Det skulle ju vara lite lättare inslag också. Och det klippte vi ur svenska och utländska tidningar och fick tips. Och sådär, så det kunde vara så som man lättade upp nyheterna lite grann. Okej, så ni jobbade aldrig på den här sidan av Kammakargatan då? Jo då, sen flyttade vi in här alldeles intill där vi nu står. Ja, i ett lite större rum här nere. Och då lämnades det därför att Jack Kortschack hade ju optimistiskt trott att nyhetsredaktionen skulle bli den mycket stora avdelningen. Och det var plats för 10-15 journalister, men vi blev nog aldrig mer än två, tre stycken. Ja. En här en ombord och en här då, i land. Sen när de stängde av telefonen då blev vi ju två ombord. Ja just det, vad kom det så att de stängde av telefonen? Hade ni inte betalt räkningen eller? Ja. Det var den där jädra Skoglund. Ja, kommunikationsministern på den tiden ja. Den jädra Skoglund och Palme, vet du, de ville ha kontroll över etermedierna och de ville inte att vi skulle kunna skicka ut nyheter på telefon. Nej. Så när ni inte kunde ringa över Stavsnäs radio, vad gjorde ni då? Ja, vi lyssnade på utländsk radio. Vi lyssnade på Sveriges radio. Det var ju utlandet för oss också på sätt och vis, för de låg ju in i stan och vi var ute på internationellt vatten. Ni var ju i Panama i realiteten. Hur så? Ja, ni var väl i Panama kan man säga. Ja, i princip. Ja, ibland på något annat sånt här ställe. Men i alla fall så fick vi ju till sist en radioteleprinter. Då fick vi utlandsnyheterna på papper. Ja. Den här landbaserade nyhetsredaktionen, fanns den kvar under hela tiden eller upphörde den under resan? Den upphörde ju då när bröderna här försvann. Ja, just det. I samband med att vi började förhandla då med UPI för att få den här radioprinten. Mm. Och det var väl en av orsakerna till att vi lämnade den, för vi fick inte det där att gå i lås riktigt. Och ja, det är en lång historia, men i alla fall så småningom redde det ju upp sig med nyheterna, vilket ju var glädjande för nyhetsredaktionen då, som fick lite konkreta nyheter att ta. Ja, jag fick ju avtal med AFP Paris. Mm. Och då gick det bra. Mm. Okej. Okay. För oavsett nyhetsjobbet, hade ni någonting annat för er också, spelade in reklam och sånt? Nej, inte jag i alla fall. Nej, inte jag. Alldeles i början så var vi med på några testsändningar och då gjorde vi väl lite reklam. Nej, men vi tyckte väl att nyhetsredaktionen och rösterna skulle stå fria från reklam. Mm. Vad hade ni för direktiv uppifrån då? Styrde Jack och ställde väldigt mycket när det gällde hur ni skulle göra nyheter? Ja, han ville ju att vi skulle ligga först och vi skulle ha bra nyheter och dessutom skulle radiostationen omnämnas i radio. Jag vill säga i pressen, minst en gång i veckan skulle vi ha en löpsedel. Ja, och det spelar ingen roll om det var negativa saker eller... Bara det stod om oss. Ja. Hur åstadkom ni det då? Ja, vi hade ju Kai Karlholm, han var ju PR-kille. Ja, just det. Och han hade bra kontakter med tidningarna. Mm-hmm. Så att han fixade väl det. Och när han inte lyckades med det, då skickade Jack ut honom till mig på båten. Ja. Som straff. Okej. Okay. men Jack Kortsack hade ju också goda relationer. Han var ju finlandssvensk och han var ju god vän med Karl Adam Nyko på Expressen. Mm. Och jag minns att jag en gång hade lovat i något svagt ögonblick Stockholms-tidningens Bruno Engström, som var son till Albert Engström, en exklusiv intervju om berättelsen om just det där haveriet ute på Östersjön. Och då blev Jack väldigt arg på mig för att jag bara hade gett det då till Stockholms-tidningen som hade hela första sidan fylld med en berättelse om det här då. Men medan Dagens Nyheter inte hade en rad. Jaha, och de tog ju inte upp ämnet efteråt. Jo, det gjorde de nog. Ja. Nej, jag hade ju tur, vet du, för att Jack och Karl Adam Nykopp och min styrfar var ju skolkompisar. Okej. Okay. Jaha, så där. Ja, jag arbetade ju ett tag på Expressen och jag är ju också finlandssvensk. Mm. Som jag skriver, jag har skrivit en liten bok om bland annat om Radio Nord, där jag just berättar att Karl Adam Nykopp tyckte det var trevligt med att anställa finlandssvenskar och frikyrkliga. Det tyckte han var pålitligt folk. Jaha, okej. Okay. Stämmer nog. Ja. Det stämmer. De här lokalerna som vi befinner oss i nu, känner ni igen er efter alla dessa år? Inte alls. Är det någonting som är så likt? De är helt ombyggda. Det är det, ja. Okej. Okay. Det var bara här i bottenvåningen som ni höll till med er verksamhet, eller? Ja. Mm. Vi hade väl inget mer än det. Vi hade det där på andra sidan gatan, men det var bara en kort tid. Det var jäkla kvart han kunde gå upp och sova där. Ja, just det. Det hände väl en hel del saker som är inte lämpade för radio här. Ja, nej, nu är det ju direkt sändning, så att, var det någonting speciellt du åsyftade? Nej, verkligen inte. Han säger inget. Okej, nej, men vi kanske kan lämna det för tillfället då, men det intryck man får i alla fall när man pratar med er, det är att det verkar vara en ganska livad och glad arbetsplats. Det är bra stämning och så. Det tycker jag. Vi hade väldigt trevligt. Och Jack var ju en kul person att ha att göra med, alltså. Han var snabba beslut där. Ja, visst. Precis. Ja. Det var aldrig några tveksamheter. Nej, det var det inte. Mm. Själva företagskulturen som sådan då, var det som en vanlig svensk arbetsplats eller var det speciellt på något sätt? Nej, det kan man inte säga. Nej. Det dök upp några de amerikanska finansiärerna ifrån USA som var bjudna av Jack på besök i Sverige. Och de tittade väl lite skeptiskt på oss. jag såg väl ut ungefär som beatniks, en delade skägg och så här. Och det appellerade inte till de här konservativa Texas-amerikanerna. Nej, okej. Okay. Men annars då, ni kom bra överens med Jack och så. Var ni fackföreningsanslutna på den här tiden? Jag visste inte vad det var. Nej, jag var nog med i Journalistförbundet, men det tror jag inte. Jag tror inte det var något som betydde något. Det var inget krav för att få jobba som journalist här då? Jag hade jobbat, jo, jag kanske var med. Jag jobbade på United Press, jag kunde det var ja, före. Jo, ja, det var före. Ja, före var det va? Det var nog innan det. Just. Mm. Okay. Ja, jag var ju på UBI i många år, i 12 år. Men det var efter före min tid då? Det var före din, tror jag. Eller, ja, jag kan inte riktigt säga. Jag undrar om inte du... gick till radion sen? Var det Laudon som var chef? Det var Laudon som var chef. Nej, det var nog före, hörde du. Du var där något år innan, tror jag. Också. Ja, precis. Mm. Jobbade ni två någonsin ihop, eller? Ja, det gjorde vi några månader eller så, skulle jag tro. Ja. Mm. Du, Björn Fredrik, var nyhetschef först då, om jag har förstått saken rätt, och sen kom du och tog över efter Björn Fredrik. Ja, jag fick då ta över för Jack. Han gjorde några streck i papper, så var det klart. Ja, så det var liksom så här. Ja. Men vad kommer det så? Kom ni ihop på något vis, du och Jack? Eller? Nej, han gjorde så här snabba beslut. Han tänkte sig inte alltid förut. Och han tyckte väl att de här två killarna var lite sega. Ja, jag hade nog börjat krokna lite grann. Det var jobbigt att vara där ute på båten, eftersom man hade sjösjuk och sådär. Så jag hade sjösjuk. En gång tänkte jag att jag skulle göra en jorden runtresa på en segelbåt, en stålsegelbåt i Kertch, som jag fick en inbjudan sen. Ja. Men efter att ha varit på Radio Nord så slog jag alla sådana tankar ur minnet. Ja. Okej, okay. Själva nyhetssändningarna, blev det några förändringar efter att Björn Fredrik hade lämnat skutan och du, Kjell, tog över? Egentligen inte så mycket. Det hängde ihop med att vi blev av med telefonen. Och fick den här radioteleprinten till sist. Och en dyr anläggning där kostade väl över 20 000 på den tiden. Men då fick vi ju möjligheter att sitta och läsa nyheter direkt från printen. Och då var Algerietkriget på gång. Men själva formatet på nyheterna... Ja, det var en gång i timman, dygnet. Ja, men lät det likadant också? För mot slutet här, det var ju rätt häftiga grejer inramat av jinglar och det var morseknatter mellan nyhetstelegrammen. Ja. Hade ni det på din tid också, Björn Fredrik, eller? Nej, inte riktigt på samma sätt. Nej, jag tror inte det riktigt. Då hade ju det där jetplanet, va? Med en startande jetkärra. Här kan det hända att det var... Jag minns inte riktigt. Vi körde mellan nyhetsinslagen. Ja, sen fick vi den där morse-telegrafen. Ja, just det, precis. Ja. Ja, jag kommer inte ihåg om du var med då. Nej, jag tror du var med. Nej, men jag tror det var du som introducerade den. Jag tryckte in den där. Ja, det var sådär automatiskt bunt. Ja, just det, precis. Ja, just det. Okay, var det någon av er som höll på med amatörradio eller någonting där ute? Nej, inte jag, men Ove Sjöström gjorde det. Just det, Ove Sjöström. Det var ju tack vare honom vi hade förbindelse med Stockholm. Ja, just det. Det var tack vare honom som vi räddades den där stormnatten då han sände SOS från Akterdäck till Almagrundets fyrskepp, och gubbarna på Almagrundet och lotsarna sa att de blinkar där ute till sjöss, men vågorna är så höga så vi ser, det ser ut som SOS, men vi vet inte, men det är bäst att skicka ut räddningskryssare. Okay. Hur långt var det här från Almagrundet, från fyrskeppet? Nej, det var bara en sjömil eller något sånt där, så ett par sjömil kanske. Eller så man såg den tydligt. Vi såg Almagrundet tydligt. Ja, vi såg rött, alltså deras själva blinket. Men det var alltså då 1960, men sen så ankrade ni upp på en lite annan position, va? Där ni låg sen till slutet. Vi låg utanför Almagrundet hela tiden. Det gjorde ni? Ja, okej. Men däremot så gick ju båten då den där stormnatten in till Stockholm och fick då, det blev nödtorftigt reparerat för att kunna gå till Finland. Ja. För stor reparation. Och sen gick den ju tillbaka till samma position då. Okej. Ja, mina vänner, det var trevligt att få prata lite mer. Luften håller på att ta slut här inne i vår lilla studio, så jag kanske ska ta och släppa er nu. Men hjärtligt tack för att ni kom i alla fall, och ha det bra, mina vänner. Tack. Come on, be my girl. my girl. If you give me just a little